खोली खचे दागों में बिरोली बातों की रंगोली से ना खेलो ऐसे होली मैं ना तेरा काला जादू है ना काले तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले मैं तेरा हो दोनों धीमे धीमे चले आ जा दोनों ऐसे दिले जमीन पे लगे ना तेरे ना मेरे पावरे हुआ जिया का ये गावरे।